Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det var William Hutt. Take it easy, og William Hutt åpnet radioresepsjonen I dag. William Hutt har dermed blitt en viktig del av dagens program, og det også jeg, Steinar Sagen, som programleder for dette programmet, og Bjarte Paul Tjøstheim, navnbrødeksperten vår, den eldste, gammel mann som snart skal dø, også en viktig del av dette programmet. God ettermiddag, Bjarte. Takk for det, og... Det samme til deg. Så godt til med deg? Ikke spesielt, Nei. Men det går greit. Ja, det godt å høre. Mm-hmm. Tore Sagen også en meget viktig del av dette programmet. Hadde det ikke vært for deg, så hadde vi ikke kommet på lufta. Velkommen til deg også. Tusen takk for det. Det var jo alt for mye og pene ord om meg. Dere hadde noe sikkert klart det uten meg med fått en annen tekniker, for eksempel en som jobber her fra før. Nei, det hadde vi ikke klart. Jo, det har du faktisk rett I. Jeg tror nok jeg hadde klart det. Ja. Men jeg tror at jeg hadde klart meg, altså jeg hadde ikke klart meg like godt, men hadde klart meg uten dere også. Ja. Begge to. Ok. Du ser slående vakker ut I dag, Tore. Takk for det. Du har på deg en dongeriskjorte, en det heter? Ola-skjorte, som åpen. Jeg ser det fjonte håret på brystet ditt. Mm. Jeg ser, du har mye hår generelt. Ja. Mm, du en håret mann. Ja. Takk for det. Ja. Tusen takk. We applaud you. Ja. Rett og slett. We applaud you. Alt for mye. Og så har vi da, Bjarte, vi sier hva du har på deg også I dag. En ny, en ny skjorte dette her, eller? Ja. Den også I et helt spesielt stoff, den ikke? Jeg har aldri sett mannkantig stoff, jeg. Hva slags stoff kan du forklare litt? En blanding av silke og bomull, eller? Kanskje det det? Kanskje det det? Det kanskje det det. Eller polyester, da. Ja. Fattigmannssilke. Ja. Ja. Ja. Så hører du jo god stemning der I dag. Ja. Alle ler og koser seg. Jeg tror faktisk jeg har det ganske bra I dag likevel. Kjempebra. Bare si at den kjorten den brun, sa du det? Den brun? Den ikke grønn? Den brun? Den nok olivenfarget. Kanskje den det, ja. Det en olivenfarget. Kanskje ikke fargeblind. Jeg stopper dere der, jeg. Det spiller ingen trille hvilken farge det på den skjorta der. Selv har jeg på meg en blå t-skjorte med bildet av Ronald Reagan på. Liten applaus for deg. Dere, kjære lyttere som hører på dette programmet, vi jo veldig glad I dere, vi elsker dere, og hvis det hadde vært opp til meg, så skulle jeg gått og ligget med dere alle og enhver. Det tar jo selvfølgelig alt for lang tid, for det jo da snakk om 100.000 av lyttere. Jeg vet at det går jo relativt fort for deg, så det ikke det har tatt så veldig lang tid. Hvis det tar gjennomsnittssamleie, da tar rundt 2 minutter, så tar det rundt 200.000 minutter. Og hvis du kan bare regne ut hvor mange døgn det blir. Ja, det klarer jeg ikke. Nei. Men poenget mitt var at lytterne våre hører så intenst på dette programmet, og de vet hva ting dreier seg om vanligvis. Og I dag det radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Det betyr at du som lytter da kan spørre om hva du måtte ønske til dette programmet, og du stiller da et spørsmål til 1987, kodord resepsjon, eller du kan sende en e-post til... Radioresepsjon. Ja. Dette arbeidsfordeling. Jeg sier sms-adressen, du sier e-postadressen. Resepsjon? Nei, hva? RR? RR, krøllalfa, nrk.no. Det burde ikke være så vanskelig. Du kan spørre om hva som helst. Hva det vi kan svare på, egentlig? Vi kan svare på alt. Vi kan svare på det vi kan. Akkurat. Og vi kan. Vi sitter på ganske mange kunnskaper. Ikke voldsomt mye, men en god del. Vi kan en del trivia om alt mulig rart. Vi kan litt om alt, det ikke det man sier? Du kan altså spørre om hva som helst. Ja, det kan du gjøre. 1987 kodord resepsjon. Vi har jo veldig mye kunnskap om NRK. Ja, det har vi. Det har vi veldig, faktisk. Om våre egne liv. Og masse om våre egne liv. Og kropp. Ja. 1987 kodord resepsjon. Jeg ser at vi har fått inn ganske mange spørsmål allerede. Vi skal snart svare på noen av de. Dette her One med Mary J. Blige og U2. Det en slags duett dette her. Flott låt. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det som jeg virker spesielt godt med den sangen at når Mary J. Blige synger, så virker det som hun mener det. Jeg mener One. Hun mener det så hardt. Har du sett den videoen? Ja. Står brød. Og er det lavtrykk i dag, gutter? Er det derfor det er litt motsatt? Det er litt lommert, altså litt smålommert, og det tyder på at tordenværet snart skal brake løs, og da våkner det for meg og Bjarte. Men du spurte jo et ja-nei-spørsmål. Det var journalist. Ja, det er dårlig journalistikk. Det var dårlig journalistikk. Har du sett videoen? Ja. Nei, du må si, hva synes dere om videre, og hvorfor synes dere det? Hvorfor synes dere det virker som om Mary J. Blige mener det når, på, i videoen til denne sangen? Jeg har ikke beheiling. Nei. Nei, hva kan det være? Jøppvint, takk for svar og for velvilje. Og takk for godt spørsmål. Ja, bare hyggelig du. Jo, vi har kommet til dette punktet, 24 timer, siste, hva har skjedd med oss? Vi kan jo ta fort deg, Tore, for det var noen som spurte, altså sykkelen din ble påkjørt i går. Ja, bare få dispensasjon til å banne en gang. Ja. Det skjedde faen så mye med meg i går. I det siste døgnet har det vært så mye aktivitet. For det første så var det den sykkelen da, jeg ble påkjørt i går av en varebil i Ring 2, som det heter her i Oslo, en vei. Heter det på Ring 2 eller i Ring 2? Ja, si det, det vet jeg ikke helt. Spiller ingen rolle. Og det som skjedde var at forhjulet mitt ble totalskadd. Jaså. Og han som kjørte meg, han kjørte bilen min til sykkelverste. Ach så. Han ringte meg og sa at jeg kunne hente den etter klokken 15, og det gjorde jeg, og sykkelen var i knirkefri stand igjen, og jeg kjøpte også nye holker til styret, bare for å toppe det hele. Nye holker til styret. Spørsmål, hva holker? Ja. Holker det du har hendene dine på, som beskytter da hendene dine fra å ta på det iskalde styret. Ja, vel, ja. Men du fikk et nytt forhjul da, eller? Jeg måtte få et nytt forhjul, og dette, alt dette betalte da påkjøreren, eller hva skal jeg, hva heter det? Påkjøreren. Ja, vi applauder ham. Tusen takk, kjempebra gjort. En ærlig, ryddig mann, arbeidskar, som gjorde det han sa han skulle. Absolutt. Ja. Det har skjedd faen så mye mer, om jeg får si det selv. Du spurte bare om forbannet en gang. Ja, beklager, trekker tilbake. Jeg har også vært i svømmehallen og spilt squash. Oh! Sportsy man! Jeg begynner å gråte av glede, Tore. Ja. Er det sant? Har du begynt å, skal du få vekk sexy-lubbet ditt? Dette er selvfølgelig da et tiltak etter at det viste seg at vi begynte å ligne hverandre rent fysisk. Mm. Derfor har jeg da begynt med idrett. Ja. Opp til flere idretter også. Har du svømt? Ja, da, svømt. Og spilt squash? Ja, i går svømte jeg 10 lengder i Tøyenbadet her i Oslo. Kan jeg si at dette her er noe som går til å gå over, denne treningen din? Å trene 2 ganger på 2 dager? Det er... Du synes det er for kraftig start? Det er for kraftig start, og det vet du like godt som meg, og jeg aner ikke hvor mange abonnementer du har hatt på treningssentra rundt omkring i byen. Merk, jeg kjøpte alltid klippekort. Det er lurt. Det er meget lurt. Veldig lurt. Mm. Hva kjøpte du, Steinar? Hva da? På treningssenter? Når du på spinninga, vet du. Jeg kjøpte årsabonnement. Ja. Det gjorde du. Jeg spant en del. Du gjorde det? Ja. Men ikke lenger. Men når du tar og slår sammen disse spinningtimene, og regner ut hvor mye du betalte for de. Og hvor mange kilo du har gått av det? Jeg tror at hvis vi regner ut snittet på spinningtimene, så tror jeg det 8000 kroner per time. Det tror jeg også. Og jeg har ikke gått av meg særlig mange kilo. Hva med kolesterolet? Har du gjort på noen slags måte? Du vet hva? Kolesterolet på topp. Ja, det tviler jeg ikke på. Ja, det skal du ikke si noe på. Kolesterolet koser seg. Altså, det kjenner, altså, det andre kompiser av meg som sender kolesterolet sitt på ferie til mitt kolesterol, for det så bra der. Okay. Du har en liten kolesterolkoloni? Vet du hva? Det har jeg. Ja, det har du helt rett i. Bjarte, har det skjedd noe spennende med deg siden sist? Ja, i går hadde jeg en liten sånn en asiatisk dag. Oi, sånn. Jeg bare slutta der, så bare la folk tenke hva det betyr. Ja. Men er det dispensasjon for grisebratt? Nei? Nei. Først gikk jeg og spiste sushi, og så gikk jeg... Thai-massasje etterpå, eller? Nei. Hva? Så gikk jeg hjem, og så begynte jeg å lese en bok om Mao. Ok, og så lå du med en... Med meg selv. Med deg selv. Ja. Var du klar over det at Mao han drepte 70 millioner kinesere under sin regjeringstid? Jeg har ikke hørt noe om, så det tror jeg ikke noe på. Nei, jeg regner jo med at denne boken er sant. Det er ikke sikkert boken er sant. Skjønn litteratur, det du pleier å lese, Bjørte? Det er sant. One Way Street var det Euroboys i radioresepsjonen på P3. Post. Radioresepsjons postkasse. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Er her igjen, og mange har stilt spørsmål til oss. Det kan du fortsatt gjøre til 1987. Bruk kodoresepsjon, da bruker du mobiltelefon, eller e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Og la oss bare begynne med et spørsmål med en gang. Joachim skriver her til oss, så Steinar og Tore på Øya-festivalen. Hva så dere? Hva så vi på Øya-festivalen? På Øya-festivalen så vi artistene Morrissey, Beck, Ja. Black Debatt. Ja, det var Black Debatt, synes jeg var ganske bra. Det synes jeg var morsomt. Det var de bare tullet og sluttet aldri å tulle. Og så var de flinke også. Ja, de var ganske flinke til å tulle også. Mm. Jeg synes det var underholdende og morsomt. Bjørte, du var selvfølgelig ikke på Øya-festivalen. Nei. Du liker ikke, du liker jo ikke mennesker egentlig. Nei. Nei, i hvert fall ikke mange av dem. Dyrenes venn. Ja, det er derfor du har bakhagen din, er jo full av dyr. Det stemmer. Junglens prins, blir det kalt. Du har jo også følehår, det er jo litt spesielt. Ja. Også, ja. Det er fordi jeg klipper skjegget litt spesielt Og så ser det ut som en hest ja. Ok, Øyafestivalen, det var gøy NRK har dekket Øyafestivalen veldig bra også. Hvis man går inn på nettsiden til NRK Så kan man finne ut, kan man se alle konserten og sånn Jeg har fått beskjed av ledelsen å si dette okay. Jeg beklager det Jo, her er det David Hallgrimsen Som, morsomt han, David Som har mange spørsmål, vi kan ta de kort Er Jon Almås mannen til Blekastad Almås I nyhetene? Tenk på Gry Blekastad Almås altså, ja. Nyhetsankere Nei. Nei Er det vanlig å treffe partneren sin I NRK? Ja, det er ganske vanlig, det er ganske vanlig. Ja. Homoseksuelle? Nei, altså oh, ja. Ja, det også ja, okay. Tore, Nei. Partner kan også være kvinne Men ja. Det altså Nerd Er det gode karbonader I kantina? Ja. Ja. Ja. De best når du har speilegg på toppen. Jeg synes det best med løk, men hver sin smak. Jeg synes det godt med speilegg på, faktisk. Ja. Jeg synes fortsatt det best med løk. Men karbonaden god. Ja. Er det lei formatert popmusikk? Nei. det hender jo. Nå det jo akkurat gått ut av ferie. Mm. Så vi jeg veldig glad I all musikken som nå. Mm. Men det kan jo man blir lei noen ganger. Nei. Når man jobber I et radioprogram, så kan man bli lei de samme sangene. Over skikkelig lang tid, ja. Ja, ja det kan jo hende. Ja, ja. Men vanligvis så elsker vi musikken. Mm. Jeg elsker jo best P1-musikk. Ja. Ja, og du elsker også dyremusikk. Hvor skal vi se? Det noen spørsmål dere har lyst til å ta her, gutter? Noen som spurte om jeg har hatt Bart noen gang? Ja. Det har jeg ikke. Har du ikke? Jeg har hatt en gang for jeg skulle være med I en bitteliten rolle I en novellefilm. Vært med novellefilmer! Actor, radio man, Bjarte Kjøstheim. Men, his award-winning... ja, det var gøy. Det var bare en litt liten rolle. Ja, det var en liten rolle. Men jeg hadde Bart. Men tilbake til Bart igjen. Jeg synes jo, jeg ser jo på det dyraktige utseendet ditt, at du har veldig godt anlegg for Bart, for du har såpass mye hår I ansiktet fra før. Hvis du lar det gro, så tror jeg det kan se ganske bra ut. Takk for det. Jeg vil ikke ha Bart. Vær så god. Tore, en som spør her, det du som lommemannen? Nei, det ikke meg. Ikke du som lommemannen? Har du fôr I buksene dine? Jeg har fôr I begge lommene. spørsmål? Er det flere spørsmål? Ja. Det ingen flere dere har lyst til å stille. Jeg merker at jeg kom litt kort der. Flere spørsmål om du som lommemannen, Tore. Det det fortsatt ikke. Nei, ikke. Hvorfor heter Kims Lek? Kims Lek skriver Bolle til oss. Mm. Og det var bra... Kjære Bolle! Det var bra at du tok opp akkurat det spørsmålet, for det kan vi jo svare på. Kan vi ikke? Jo, jeg vet ikke. Det jo like greit å spørre deg hvorfor heter Kims potetgull. Det heter jo Kims potetgull. Ja, det grunnen til at det heter Kims lek. Ja. Det på en måte Kim, firmanavnet Kim, som har laget altså, Kims lek. Altså, og gründeren Kim, som har startet ja. Det hele. Akkurat. Gamle Kim. Kjempeflott. Det var litt dumt du tok akkurat det spørsmålet der, for ja, jeg følte ikke at vi hadde noen bra svar på det. Ja. Noen som spør om jeg har hatt mange homoerotiske eventyr? Nei, alt for få, hvis jeg kan si det Det var spennende å ha hatt et homoerotisk eventyr en gang Ja, ja du synes det? Nei, bare for å sjekke det ut For å eksperimentere? For å eksperimentere Vil det du lykke da, du har lurt på, vil du lykke da en som var helt barbert over hele kroppen Eller vil du ha hatt en vanlig mann? En vanlig mann, mm. men han skulle vært den feminine For jeg føler at I et homoerotisk forhold, så ville jeg vært et maskuline Jeg ville vært mann I det forholdet Skal jeg si hva du ville vært? Nei. Du ville vært heterofil, du vet Jeg heterofil Kunne han hatt Bart? Ja, men det kunne ikke vært deg. 1987 kodord resepsjon hvis du har et spørsmål. Dette jo, det blir jo mye tull noen ganger, men vi skal prøve å svare så godt det lar seg gjøre. Vi skal høre Audioslay. Dette en ny låt har kommet meg for å høre. Original Fire. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Postkasse. Postkasse. Post. Radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse! Det var jinglemaker Tore Sagens verk der, radioresepsjonens postkasse. Og jeg holder på, postkasse. Og vi får inn fryktelig mange spørsmål. Jeg skulle ønske vi kunne holde på I timesvis og svare på alle disse spørsmålene, for det fryktelig moro for oss å høre hva folk lurer på der ute. Mm. La oss bare få det ut av veien med en gang. Hvor høy du, Bjørte? Eller hvor høy Bjørte? 1,76. 1,76. Mm. En ganske stutt mann. Takk for det. Har fått tid norsk å være. ja. I Nederland så ville du blitt slått ihjel med kjepper på torget, vet du det? Fordi, fordi? Hvis du en under 1,80 I Nederland. Så blir du slått ned? Ja, når du vokser opp I full størrelse, så slår du deg ihjel etterpå. Dere har jo invitert meg til Amsterdam flere ganger. Vi har det. Vi har det. det ikke tilfeldig, for å si det sånn. Tore, du hvor høy? 1,92,5. Du 1,90. Nei, nå slutter vi. Jeg 1,92,5. Jeg 1,87. Greit. Det en som spør her, Tore. Jeg lurer på om du kanskje kan svare på dette her. Siden dere ikke lenger harre spørsmålspalt I programmet, spør jeg via mail. Jo da, vi har det. Vi har, altså, det akkurat dette her. Hvordan traff dere Sagen-brødrene Bjarte? Og var å inngå vennskap med han et vanskelig valg, skriver Atle til oss på e-post. Da må jeg bare si at hele den, den episoden av livet hvor vi møtte hverandre en ganske lang og kronglet historie, og det skjedde under ganske trykkede omstendigheter. Ja. Jeg har faktisk laget en slags montasje for å lage et bedre bilde på hvordan det egentlig var. Jeg har laget en slags dramatisering av det. I samme! Ja, men la oss høre da hvordan Sagen-brødrene og Tjøstheim møtte hverandre. Mm. Året 1969. Klokka mellom 4 og 5 på natta. Morgendisen ligger tjukt over den sør-vietnamesiske jungelen. Lukta av svidde trær, svidde menneskelik. Den blå røyken som virvler opp fra sigaretten jeg har I munnviken. Tårene triller. Halvveis på grunn av røyken. Halvveis fordi jeg så jævlig nervøs. Jeg skal til fronten etter 8 uker bak et skrivebord I Saigon. Et høl. Den provisoriske leieren bærer preg av de store tapene divisjonen har lidd de siste dagene. Skrikene fra lasarettene, apatien blant de fortsatt stridsdyktige, marihuana. Jeg melder meg for en eldre løytnant I kommandoteltet midt I leieren. Han plasserer meg I second platoon og vifter meg vekk med en tafatt gest. Jeg kaster meg ned I en ledig seng I det forfallende troppsteltet. På den ene siden ligger en dopa afroamerikaner med vannpipa fortsatt rykende på nattbordet. På andre siden en underlig skrue. Langt krøllte hår, et smalt og langt furet ansikt med tjukke hornbriller støttet av en ildrød nese. Han smiler til meg før han kaster inn et halvt dusin valium. Hei, Private Tjøstheim, Bjarte, second platoon, tolk og geværmann 2. Private Sagen fersking og geværmann. Rogalendingen smiler av min uhøytydelige selvironi. Han forteller meg at det har vært kamper I fronten mot Østen siste tida. Harde kamper. Han sier han redd, men at de har en troppsfører han føler seg trygg på. Skjønt trygg kan man jo aldri være, sier han. Det risler lett I sivet I det second platoon beveger seg gjennom den vietnamesiske savannen. Jeg ser den spede skjelvende ryggen til Private Tjøstheim I det han tar skrittet ut av sivet og inn på en stor dyrket risåker. Da smeller de en kalasjnikov og blodspruten står ut av Kjøstheims venstre lår. Han skriker. Vi kaster oss ned og besvarer ilden. Jeg skriker etter sånn ikke. Medik! Faen! Hold deg lavt, Kjøstheim, så tar de deg igjen. Jeg skal hjelpe deg, men ligg stille. Hva faen blir det av den jævla saniteten, da? Det her trenger sanitet. Vi har en rogalending nede, 5-6 meter fremme. Ok, jævla rogalending. Hvor den skuttet nå? Låret, tror jeg. Ok. Vi mistet jævlig mye blod. Ok, vi må få den ut. Faen den jævlig kjent for deg? Ja vel, hva mener du med det? Hva heter det for noe? Sagen, Private Sagen, sanitetsmann, andre platoon. Sagen? Hva faen? Steinar-sagen? Ja. Fra Asperåsen 4 på Holmen. Ja, hvordan visste du det? Hva faen? Det brutten! Brutten, det det brutten! Jeg trodde du var på Hamburger Hill. Men faen, brutten, godt å se deg. Hyggelig. Vi fikk Tjøstheim lappa sammen og inn I et helikopter, og han klarte seg. Men det å møte broren min, som jeg ikke hadde sett på mange år, gjorde nok størst inntrykk. Det skulle vise seg at Tjøstheim og brutteren var nære venner, og etter at Tjøstheim ble utskrevet fra feltlasaretten, klarte han gjennom en offiservenn å skaffe oss alle en reporterjobb I radioprogrammet Good Morning Vietnam. Det var bort fra blod og kommandorop, og livet begynte å smile til oss. Krigen forløp seg udramatisk videre. Vi hygget oss på underpriset og horehus hver gang vi var på perm I Hanoi eller Saigon, drakk oss fulle på hvert gatehjørne, og da krigen ebbet ut noen år senere, hadde vi knyttet sterke bånd og jobbet oss opp en god del radioerfaring. Vietnam var ikke et helvete for meg som for mange andre, og jeg tjente to gode venner og noen verdiløse medaljer å henge på brystet. Og hvis jeg hadde blitt bedt om å dra ned igjen, hadde jeg sagt ja uten å blunke. For å skape fred, og viktigst av alt, nye vennskap. Dette Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ja, det var rett og slett sånn vi møttes under Vietnamkrigen. Og det morsomt å tenke tilbake på det nå. Mm. Ja. Mm. Sliter du fortsatt med sårene fra Nam, Bjørte? Skuddsårene? Kanskje legge merke til at jeg drar litt på den ene foten når jeg går. Mm, gjør det. Utover det derfra. Så er det bare mentale. Uff, jeg ble nesten litt sånn rørt jeg, etter å høre dette innslaget. Men, ja, men vi skal fortsette vår lettbeint underholdningsprogram frem til klokka blir to. Dette her Nick Cave and Bad Seeds, Where the Wild Roses Grow. Radioresepsjonen. Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Post rap. Radioresepsjonens postkasse. Det stemmer, og vi har fått inn fryktelig mye spørsmål. Dette rett og slett en logistisk utfordring å komme seg gjennom og lese alle disse spørsmålene. Vi prøver da å svare på de som vi synes mest relevante for de fleste av lytterne våre, som blant annet noen som har svart da, på det spørsmålet vi stilte tidligere I sendingen. Hvis vi skulle ligge med alle lytterne våre cirka to minutter, så noen som har regnet ut at det vil ta cirka 140 døgn å ligge med alle lytterne. Altså hvis en av oss da skulle ligge med alle lytterne. Det jo ganske... Da blir deg, det var du som... Ja, det var vel jeg som ytterligere et ønske om å ligge med alle lytterne. Ja, det var det. Det 140 døgn, da føler jeg at da må man ha litt Excel igjen, og så bør man ha noen hviletimer inn der også. Eventuelt søke om permisjon. Jeg vil nok søke om permisjon et halvt år, tenker jeg, for å få til det. Mm. Vi kan se om vi kan få til et prosjekt med det. Litt senere, men vi gjør ikke det nå. Nei. Det noen spørsmål, Tore, som du har lyst til å svare på? En som spør han heter Kai Roger Bryni. Hallo, Kai. Sitter eller står dere når dere skal tisse? Ja, et klassisk spørsmål. En klassiker. Jeg vil bare si at jeg, I utgangspunktet så står jeg. Ja. Men jeg har hørt at man lettere blir kvitt kreftfremkallende resturin hvis man sitter. Akkurat. Hvis jeg står på natten, om å tisse, så sitter jeg alltid. Ja. Har du søvndrukken? Ja. Jeg kan godt innrømme her nå at jeg sitter når jeg bommer lommer. Det godt å høre. Det godt å høre. Det, ja. Jeg har prøvd et par ganger å stå, men har du det funker ikke for meg. Nei. Ja, det en... det var noen som spurte om hvis de skulle skrive en bok. Ja. Hva slags bok skulle det være? Kristian Lundsen som spør om dette. Hva slags bok ville vi skrive hvis vi skulle skrive en bok? Med eller uten bilder, og hva slags sjanger lurer Kristian Lundsen på? Jeg tror ikke vi gode nok til å forfatte en bok med bare bokstaver, så jeg tror det ville vært en del bilder og illustrasjoner I hvert fall. Hvis du skulle ligge med alle lytterne, så kunne du laget en bok ut av det. Ja, ligge med alle lytterne, Atlas! Now we're talking! Tusen takk. Aha! Jeg synes det rart at du sier at ikke vi klarer å skrive en ordentlig bok. Jeg ville skrevet en historisk roman fra tiden 1850 til 1905. Hvorfor det? Handler om norsk historie, hvordan det var da under unionen med Sverige for eksempel. Ja. Vil du strekke inn da tråd fra Europa og andre ting rundt omkring? Ville du samarbeide med han og Karsten Alnes? Nei. Nei? Juksemakeren. Beklager det. Det var et dumt forslag fra min side. Klaus? Jeg ville skrevet leksikon. Ja, et etvins leksikon? Ja. Hjemmet til Laskau? Nei, det det samme. De som vil ha det skal få det. Ja. Det vil vært et frukt-slash-dyreleksikon. Ok. Ja, det jeg tror ikke jeg gitt ut før, så der kanskje det et marked der, Bjørte. Da kommer det en bok I år, eller? Nei, det vil bare ett ultimat leksikon. Ok, et minst leksikon? Mm. Ok. Vi sa jo det, at det skulle være et minst... Og forlattelse. Nei, det, none taken. Klaus spør, jeg lurer på om det går an å bli tøffere enn toget. Ja, det tror jeg, I hvert fall de moderne togene. De gamle togene var jo veldig tøffe. Det jo svært lite tøffing blant tog nå, i det hele tatt. Ja. At det jo elektrodrevet, hydraulikk og så videre. Ja, i hvert fall hvis man da ikke kan bli tøffere enn toget, så kan man i hvert fall bli tøffere enn T-banen, eventuelt trikk. Mm-hmm. Ja. Noen som lurer på her hvor, eller det en som spurte Bjarte faktisk. Bjarte, hvor lenge har man sagt morra di? Tenkte du sikkert visste det siden du så gammel, skriver Ui fra Moss. Jeg valgte å spille den ballen over til Steinar, fordi jeg hadde faktisk ikke svar på det spørsmålet. Jeg synes det var et jævla interessant spørsmål, så jeg gikk I NRKs arkiver og prøvde å finne da, lydopptak fra tidligere, altså fra tidligere historie, for å finne ut hvor langt tilbake man kan da, spore denne morra di uttrykket. Nå må du sitte og høre gjennom absolutt alt for å høre da, om det kom morra dukket opp. Ja, det, og det har jeg også gjort. Jeg tror faktisk jeg hadde valgt å ligge med alle lytterne, fremfor å gå I arkiv og høre gjennom alt som der. Ja, men jeg har også gjort det. Og vi fant først dette opptaket her. La oss høre på det, Tore. I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Your mama? Hvis jeg hørte helt på slutten her, så var det en afroamerikansk mann som ikke likte det Martin Luther King Jr. Sa, og ropte da «Your mama» opp til Martin. Og dette var allerede så tidlig som på 60-tallet, kan vi anslå noe slikt? Ja, det var, jeg tror faktisk det var, uten at jeg har sjekket det, jeg tror det var 1963 han Akkurat. Hadde denne talen. Det ganske gammelt. Ja. Men jeg så rotet jeg litt til jeg, I arkivet. Nei, jøs. jo da, tror du lenge med dette. Og da fant jeg et opptak fra 1942, gutter. Og her også, hvis man hører nøyheter da, her vil man da høre at uttrykket da, på tysk inni der et sted. Bare lytt oppmerksomt. Ja, ja. Die Parteien des Verfalls, des Aufhängers der Revolution, das deutsche Volk, der führt und misshandelt 14 Jahre lang zerstört, zersetzt und aufgelöst. Es ist nicht vermessen, wenn ich heute vor der Nation hin. Jeg vet ikke om dere har merket det. Skal vi spille en gang til? Er det mulig, Tore, å spille den en gang til, bare for de som ikke fikk det helt med seg? Klart det mulig. Hør, han står veldig langt bak han tilskåren her. Mm. Die Parteien des Verfalls, des Aufhängers der Revolution, das deutsche Volk geführt und misshandelt, 14 Jahre lang zerstört, zersetzt und aufgelöst. Es ist nicht vermessen. Der hørte vi det. Ja. Deine Mutti, som da mora di på tysk. Det var mye, mye mer kontroversielt å si Deine Mutti til Adolf Hitler. Jeg tror han ble tatt hånd om av Waffen-SS rett I ettertid. Han gjorde det. Han ble ekspedert. Akkurat. Ja. Ja, men fint, da har vi I hvert fall svart på det. Vi skal selvfølgelig kan prøve å finne ut andre steder hvor man har sporet dette mora di-uttrykket. Jeg kan sjekke det når jeg skriver den historieboken fra 1850-tiden. Vet du hva? Kjempe i det. Vi skal høre en melodi. Men først må vi lukke postkassen, det viktig. Ah, vi lukker postkassen! Akkurat. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Postkasse. Postkasse. Det stemmer, vi har lukket postkassen, og vi skal høre Samantha. Dette Margaret Berger I radioresepsjonen på P3. Og det blir en ny mulighet til å stille spørsmål til oss neste onsdag. 1987, kodord og resepsjon, hvis du skulle lure på det. Radioresepsjonen. Det var Samantha, og det var Margaret Berger som sang om denne Samantha her I radioresepsjonen. Og jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre lyttere som har sendt tekstmeldinger og e-poster til oss. Det setter vi selvfølgelig kjempestor pris på. Og vi leser gjennom alt, og synes det veldig gøy. Så tusen takk for det, har jeg lyst til å si. Nå har du lyst til å si noe om den nye sjokkmaskinen vår, Tore. Jeg skal prøve å forklare den overfor lytterne så godt som overhovedet mulig. Det som skjer at vi har da en sjokkmaskin. Det har vi alltid hatt. Ja. Men nå har vi byttet ut med en ny en, som da et lite bananformet håndtak, koblet til en maskin. Den starter å spille en musikk, den, og lyser rødt. Men I det rød lyset skrusa, så tennes det et grønt. Akkurat. Og den som sist til å trykke på knappen på dette bananformet håndtaket da, den får elektrisk sjokk. Hvis man trykker før det grønne lyset på, da får man også elektrisk sjokk. Ja, erfaringsmessig så, eller det vi har kunnet lese ut fra dette til nå, jo at jeg ikke spesielt god til å trykke først. Du rett og slett for dårlig reaksjonsevne. Ja. Hva vil du gjøre med det, Stein? Ja, hvordan kan du trene opp dette? Jeg vet ikke, jeg må jo bare konsentrere meg mer. Kanskje ikke plappere så mye og babble så mye. Mm-hmm. Bjarte, jeg skjønner ikke hvorfor vi regner med at du skulle... Hva den som var dårligst siden du er helt? Si hva grunnen til det. Det er fordi på grunn av alle instinktene, alle dyreinstinktene som Bjarte har i seg. Og frukt. Ja, se på panteren for eksempel, ville alltid vunnet. Fruktinstinktene og dyreinstinktene til Kjøstheim. Det du som er ansvarlig for å sette den i gang, Bjarte. Ja, dere klare, gutter? Ja. Nå jeg klar. Da setter vi i gang. Det kan skje med en gang. Hva skjer med panteren? Åh, du som en panter. Frukten vår. Ja, jeg er død. Ja, så fint. Det betyr jo bare at du skal bli skutt med vår softgun-pumpehagle, som sett vanlig. Det er jo bare det det betyr. Ja. Jeg vil gjerne at du prøver å... I dag så skal du skal ha munnen helt inntil mikrofonen. Ok. Og så skal du ikke vise smerte. Putt nesten mikrofonen inn i munnen. Sånn, ja. Var det vondt? Du skjøt i magen. Åh, det regler på hvor vi skal skyte av nå? Var det vondt, Bjarte? Ja. Vet du hva? Jeg er lei meg. Du tenker på en av de fire magene dine. Hvilken magen var det skjøt? Jeg beklager, Bjarte. Jeg beklager veldig at jeg skjøt deg i magen. Det er helt jo. Jeg visste ikke. Jeg måtte jo ha en reaksjon, ikke? Ja. Jeg måtte jo det. Ja. Ja. Har du lyst til å si hva som skjer nå, Tore? Ja. Vi er tilbake inn i morgen og sånn. Ja, radioresepsjonen er tilbake inn i morgen. Last oss gjerne ned på podcast nrk-no.post. Nei, nei, nei. Det tydelig at det jeg som har programleder her. Bjørte, har du lyst til å gi et forsøk? Nei, jeg vil bare legge meg ned. Radioresepsjonen er over for i dag, men hør gjerne på oss i morgen også. 5 minutter over 1, og last radioresepsjonen ned på din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no-podcast. Dere skjønner hvorfor jeg har denne jobben? Ja, ja, ja. Jeg skjønner det nå. Skjønner. Skal vi bare si ha det bra! Ha det bra! Radioresepsjon mandag til fredag, 1:00 på P3.